که نیستی زندگیمو زیر پای کی بریزم، واسه کی دلم بمیره وقتی تو نیستی عزیزم. دست سرد این زمونه دستامو از تو جدا کرد، بازی دوری و حسرت با دلای ما چه ها کرد. عشق تو توی وجودم تا همیشه موندگاره، همه آرزون همینه که ببینمت دوباره. دوری تو داره آروم منو از پا در میاره، رنگ پیری ذره ذره تو وجودم پامیزاره، پامیزاره. تو بیا بمون کنارم، ارزونی قدم تو همه ی دار و ندارم. قشنگترین ترانه با تو بودن آرزومه، ای تو نیمه وجودم تو عمر من حرومه. عشق تو توی وجودم تا همیشه موندگاره، همه آرزون همینه که ببینمت دوباره. دوری تو داره منو از پا در میاره، رنگ بیری ذره ذره تو وجودم پا میذاره. نمیذارم که جدایی عشقمو از تو بگیره، چشم راه تو میمونم نگو اما.